Не скончылі яшчэ лясніцкія прыборны падбіраць людзей у групу Пятра Майбарады, як пасыльны з атрада Лубяна папрасіў іх тэрмінова прыйсці на бераг. «Нехта прыплыў», – сказаў ён, – «пад вывернутай сасной чакае». Не дайшоўшы да берага, лясніцкі тварам у твар сустрэўся з гэтым чалавекам. «Павел Сцяпанавіч», – усклікнуў той, – «Андрэй». Яны моцна абняліся, мокрае цела Андрэя Буйскага пахла ракой. Падбег прыборны. «Гэта ты, Андрэй, Андруша, сню я ці што, скуль ты зваліўся? Ды дай ты мне, камісар, абняць яго, адже які прагны чалавек». «Дайце, таварышы, апрануць што-небудзь», – сказаў Андрэй, – «застываю». Прыборны скінуў свой шынель і накінуў на Андрэя. «На, на, хутчэй расказывай, скуль, як? Хто паслаў цябе да нас?» Андрэй глянуўся і спытаў: «Лішняга нікога няма?» «Няма, няма, места надзейнае, ты смела гавары», – адказаў прыборны. Яны селі на мокрыя галіны. «Ось пачакайце, усё раскажу. Скажыце толькі», – ён зрабіў кароткую паўзу, нібы задыхнуўся і сціснуў руку камандзіру. «А як Настя? Як яна? Жывая?» «Жывая, Андруша, жывая. Мы яе сцераглі, як зяніцу вока. А як бы паклікаць яе сюды? Яўген Сергеевіч, схадзі да раненых. Там Настя з дзецьмі, прывядзі яе сюды. Скажы, што я клічу», – сказаў лясніцкі. Жэнька моўчкі падняўся і нырнуў у цемру. Па кроках было чутно, што ён пабег. За ракою зляцелі ў вышыню ракеты, рассыпаліся, але святло іх не дасягнула гэтага берага. Калі ракеты патухлі, нізка над вадой павіслі каляровыя ніткі трасіруючых куль. Дакаціўся глухі ляскат кулямёта. «Палохуць», – сказаў лясніцкі. «Баяцца, каб вы раптам не зніклі сярод ночы», – адказаў Андрэй. «Фон Адлер трымаецца за вас, як чорт за душу. Разгром вас, яго слава, яго поспех, новы крыж і, магчыма, урэшце павышэнне ў званні. Ён сам увесь час тут знаходзіцца, нікуды не адлучаецца ні на гадзіну. Камандны пункт яго ў багунах у школе. Ён упэўнены, што вас тут не менш 5000. Першыя дні атак каштавалі яму 800 чалавек толькі забітымі, аднак па парадку». І Андрэй шэптам пачаў расказваць усё, што яны павінны былі ведаць. «Ось я ўжо 3 дні здымаю фон Адлера. Між іншым, генерал – вялікі аматар здымак, вельмі жадае трапіць на экран. Гэта палягчае маю задачу, і я рад, сябры, што звязаўся з вамі першымі. Цудоўна! Давайце мне Маскву!» Прыборны і лясніцкі адначасова ўздыхнулі. «У нас рацыя разбіта». Неудача за неудачай. Андрэй задумаўся і потым ціха сказаў: «Ну што ж, я і гэта меў на ўвазе, будзем думаць самі і самі вырашаць». «Ну, цяпер мы вырашым хутка», – весело ўсклікнуў прыборны. «Цішэй, ты гатоў закрычаць, нястрымная твая душа», – сказаў лясніцкі. «Так, трэба быць вельмі асцярожнымі, таварышы», – сказаў Андрэй Буйскі. «Іх разведка таксама не спіць. Аднак бліжэй да справы. Аб вашым становішчы. Брыгада Крушыны, якая ішла да вас на выручку, затрымана на пераходзе, праз чыгунку і вядзе там цяжкія баі. Узрадаваны поспехам, фон Адлер назначыў на паслязаўтра канчатковае наступленне. Як вы думаеце, вытрымаеце?» «Ну, калі ён думае наступаць толькі паслязаўтра, нам не давядзецца вытрымліваць, наступленне не будзе. Наступленне пачнем мы». І лясніцкі расказаў разведчыку о плане, які яны толькі што выпрацавалі. «Ну што ж, план добры», – ухваліў Буйскі, уважліва выслухаўшы. «Я ўпэўнены, што вы паспяхова выканаеце яго. Але я плыў да вас, каб прапанаваць другі план, свой, здаецца мне, больш смелы. Я хацеў узгадніць яго з Масквой, спытаць дазвол. Ну, а калі гэта немагчыма, давайте абмяркуем самі. Справа вось у чым. Заўтра ўвечары, ці правільней, сёння ўжо ў 22:00, генерал фон Адлер склікае нараду старшых афіцэраў. Гаворыць, гэта яго непарушнае правіла перад кожнай сур'ёзнай аперацыяй, нарада і ў канцы яе сямейная вячэра. І, вядома, я буду здымаць гэты баль». «І я здыму іх», – сказаў Андрэй Буйскі. Прыборны ад вялікай усхваляванасці часта і гучна дыхаў, а Лясніцкі наадварот стаяў дыханне і моўчкі чакаў. Андрэй працягваў гаварыць. Мая роля добрая яшчэ і тым, што ў апараце змешчана міна вялікай разбуральнай сілы, ва ўсякім разе дастатковай для таго, каб падняць іх у паветра. Разумееце? Чакай, Андрэй, а сам ты як выберашся? Спытаў Лясніцкі. Сапраўды, падтрымаў прыборны. Ну, сябе, канешне, я ўзрываць не думаю, адказаў Андрэй. Уцячы мне будзе не цяжка. Шляхі для адступлення я ўжо разведаў. За мяне вы не турбуйцеся, абмяркуем галоўнае. Калі дыверсія ўдасца, будзем спадзявацца на лепшае. Карнікі пазбавяцца галавы, часці застануцца без старшых афіцэраў. І ў выніку паніка, дэмаралізацыя. І ў гэты момант павінны ўдарыць мы, перапыніў Андрэй Лясніцкі. Ясна, ясна, Андрэй, як сярод белага дня. Ударам і так ударам, што іскры з вачэй пасыплюцца. Так і біце проста на багуны. Пачынайце, як толькі пачуеце выбух. Ды ўбачыце яго вы зможаце, гэта надзейней. Са школы бачны сосны каля ручая. Зробім, усё зробім, Андрэй. Было б толькі ў цябе ўсё добра, адказаў Лясніцкі. Я ўпэўнены, але на вайне ўсяляк бывае. Чакайце не пазней, як да гадзіны ночы. Будзе ціха, давайце сігнал Пятру і выканайце свой план. Але ўсё адно прарывайцеся на багуны. Можа, тут і не самае слабейшае месца, але яго я добра разведаў. І Андрэй падрабязна расказаў аб размяшчэнні артылерыі, кулямётаў на гэтым напрамку і пры святле ліхтарыка начарціў схему. Гэта заняло многа часу, ён, скончыўшы, схамянуўся. Ну, аднак, мне пара. Дзе ж гэта Насця? Так доўга яе няма. Яны прыслухаліся. Шумеў дождж, і праз гэты шум з глыбіні лесу даляталі заглушаныя галасы і стогны раненых, крокі. Потым злева над ракою, дзе абарону займалі жаўноўцы, нехта нечакана зацягнуў вясёлую песенку, але эсэсаўцы адразу ж адказалі дружнай кулямётнай страляніны. Прыборна засмяяўся. Вось чэрці гэтай жаўноўцы, хвіліны супакою фрысам не даюць. І вось нарэшце пачуліся крокі і голас Насці. «Усё адно, я не паеду, дарэмна ён турбуецца». Андрэй падхапіўся, сэрца яго моцна закалацілася. Праз некаторы час Насця спынілася перад ім, але ў цемры яго не пазнаючы сказала: «Ну, таварыш камісар, я прыйшла, але я ведаю, навошта вы паклікалі, і гавару адразу, што…» Але Андрэй не даў ёй скончыць. «Насця», – ледзь чутна прашаптаў ён. Яна рванулася наперад, пазнала голас мужа і спалохана адхіснулася, відаць, не паверыўшы сваім вачам. Толькі калі ён паклікаў яе ў другі раз, яна схапіла рукамі яго галаву і наблізіла яго твар да свайго. «Андрэйка, ты гэта?» Ён моўчкі абняў яе і прыцягнуў да сябе. Лясніцкі штурхануў локцем прыборнага, яны ўсталі і непрыкметна адышлі ў бок. «Дай жа мне паглядзець на цябе», – казала Насця. «Господі, якая цемра, нічога не бачна. Які ты, не думала ўжо спаткаць цябе? Ну што ты, Насценька, мілая, калі гэта ты згубіла веру?» «Ой, не магу, Андрэй, не магу», – яна прытуліла твар яго да грудзей і заплакала. «Сэрца згарэла, колькі людзей навокал памірае». Ён не ведаў, якімі словамі суцешыць яе, і моўчкі гладзіў мяккія мокрыя валасы. «Але цяпер я не баюся, родны мой», і яна перастала плакаць, падняла галаву і заглянула яму ў твар. «Боже, якое шчасце прыходзіць раптоўна! Ну вось цяпер я нічога не баюся, нічога! Цяпер мы ўвесь час будзем разам з табой, мы ні на крок не адыдзімся адзін ад аднаго. Праўда, Андрэйка?» Ён уздыхнуў і моцна сціснуў яе плечы. «Што, няўжо ты ўходзіш?» – амаль крыкнула яна ў роспачы ад нечаканасці. «Так, Мне трэба ісці, я пайду, дакладней паплыву, але заўтра ў такі ж час, а можа і раней, мы зноў сустрэнемся, і ўжо тады я буду з табой, пакуль не народзіцца ён, наш маленькі. А потым, ну потым я яшчэ выканаю некалькі заданняў, а потым, а што будзе потым? Потым будзе канец вайне, Насця, будзе перамога, чуеш? І як прыгожа мы будзем жыць з табой, ты ўяўляеш? Ён не ведаў, для чаго ён усё гэта гаварыў. Проста хацелася яму суцешыць яе, прылашчыць, супакоіць. «Куды ж ты ідзеш зараз?» – супакоюшыся, спытала яна. «Заўтра ты будзеш усё ведаць. Заўтра, Насця. Але зараз мне пара. Бывай, бывай, любая моя, бывай». Ён падняўся, падняў яе, прытуліў да сябе і, не стрымаўшыся, гучна прашаптаў: «Я іду здымаць фон Адлера». У тую ж ноч пад раніцу прыплылі на лодцы са старым рыбаком дзедам Лаўрэнам Цімох Бураў і Алена Рыгораўна. Прыборны ад вялікай радасці моцна расцалаваў іх. Вось жа праўду кажуць, не бывае гора без радасці. «Ай да ночка, цёмная, дажджлівая, шчырая, дзякуй табе», – узрушана гаварыў ён. «Ну, расказвай, расказвай, што з Ніколаем?» «Жыў, адчуняе». Алена ўздыхнула. «Але без ног. Ампутыравала я ногі яму». «Абедзве?» – недарэчна спытаў лясніцкі. Яна не адказала, і хвіліну цягнулася няёмкая цішыня. «Ну што, вы сціхлі, як па нябожчыку, нарэшце», – сказала яна. «Жыць нельга без галавы, а без ног жыць можна і будзе жыць Ніколай», – сказала Таццяна. «Вось яна там з ім засталася, Люба нас знайшла і ўсім расказала. Вось мы і паехалі. Ну, а ў вас як тут цяжка? Раненых многа, так?» «Так, раненых многа і цяжка было, вельмі цяжка, але зараз нічога. І сёння мы пераможцы», – таямніча прашаптаў прыборны. Але дзед Лаўрэн недаверліва і дакорліва пакачаў галавой. Мацей Кулеш праклінаў свой лёс. Нідзе яму не ўдавалася схавацца ад смерці. Яму здавалася, яна хадзіла за ім па пятах, знаходзіла ўсюды. Пасля смерці Койфера і знікнення Візанера яму здалося, што нарэшце смерць адстала. І ён, стаіўшыся, чакаў і надзвычай доўга ачуньваў ад лёгкай раны, якую ён атрымаў, калі вёў немцаў на ласіны. А зімой перамаглі партызаны. Яны ўзялі цэлы раён, у тым ліку і Арэхаўку. Партызанскае камандаванне верыла яму, Мацею Кулешу, і ён жа зрабіў ім паслугу. Кулеш стаў сваім чалавекам у партызан, Праўда, атрымаў сябе ён вельмі сціпла, непрыкметна, як звычайны селянін. Свае прыязныя пачуцці да партызан выказваў толькі надзейным людзям. Добры ён жыў гэтыя зімовыя месяцы. Упершыню за вайну ў яго былі дні, калі ён не думаў аб смерці, і яна жудасным прывідам не вісела над ім. Цяпер яму хацелася пражыць так і да канца. О, Мацей Кулеш быў не дурань. Ён ужо бачыў, якім будзе гэты канец. Сталінград і поспехі партызан адкрылі і яму вочы, і тады яго апанаваў яшчэ большы страх за сваё жыццё. Куды схавацца? Дзе перачакаць усё гэта? З жудасцю думаў ён. Калі вясною партызаны адступілі ад Арэхаўкі, ён, прыкінуўшыся хворым, застаўся ў вёсцы. Стаіўся, адрасціў бараду, ва ўсім дагаджаў жонцы, старанна працаваў у гаспадарцы і дапамагаў салдаткам. Але раптам аднойчы ўвечары, калі ён вяртаўся з поля, яго спаткаў незнаёмы чалавек з сінім тварам і згадаў з'явіцца ў камендатуру. Валасы сталі тарчка на галаве ў Куляша, смерць зноў глянула яму ў вочы, і ў гэты час ужо дзейнічала карная экспедыцыя, навокал гарэлі вёскі, людзі ўцякалі ў лясы, і Кулеш не пайшоў у камендатуру. Некалькі дзён ён адзін, як галодны воўк, блукаў па лесе, і выпадкова яго сустрэлі знаёмыя партызаны, прапанавалі ісці з імі, і ў яго не хапіла мужнасці адмовіцца. Разам з імі ён трапіў у абкружэнне. Нідзе і ніколі яшчэ Мацей Кулеш не глядзеў так блізка ў твар смерці, як тут. Яна вісела над ім штохвілінна. Ён кідаўся ва ўсе бакі, як ледзь не выў ад жаху. О, ён усё зрабіў бы, каб ратаваць сваё жыццё, але як ратаваць яго тут? Як? Перабегчы да немцаў, але што сказаць ім, каб апраўдаць сваю сувязь з партызанамі? Трэба прынесці ім карысныя звесткі. Так, трэба адшукаць, падслухаць такія звесткі і прадаць іх за права існаваць на зямлі. Бо ўсё адно тут, у блакадзе, смерць, і выйсця з гэтай пасткі няма. А там можна будзе паехаць з немцамі, уцячы і схавацца. Мацей Кулеш пачаў хітрыць зноў, калі пачалі захворваць, ён захварэў. Адзін з першых і цяжэй за ўсіх. Стагнаў, поўзаў, курчаўся ад болю, а яму верылі, клапатліва лячылі, хавалі ад куль і нават ад камароў. Ён напружана прыслухоўваўся і прыглядаўся да ўсяго, каб не прапусціць зручнага моманту выявіць важныя звесткі. Пачуўшы, што Женька Лубян тэрмінова сярод ночы кліча да камісара брыгады Насцю, Мацей Кулеш папоў следам за імі і падслухаў размову Насці з мужам. У яго ж ад млоснасці нават закружылася галава, калі ён пачуў шэпт Андрэя: «Я іду здымаць фон Адлера». О, Кулеш ведаў, што за птушка гэты муж Насці. Ён чуў аб ім яшчэ зімой і бачыў, з якой пашанай праводзілі яго ў Маскву. Добра ведаў ён, хто такі і Адлер. Лёгкі ўздых упершыню за паўмесяца вырваўся з яго грудзей. Ну вось, нарэшце ён зрабіў першы крок да ратунку. За такія звесткі, безумоўна, яму даруюць усё і нават могуць дапамагчы выехаць куды-небудзь і нават схавацца. Толькі як жа выбрацца адсюль, як перадаць усё гэта? Ён кінуўся да ракі, доўга глядзеў на цёплую плынь, і ўсё адно яму здавалася, ён бачыў смерць. Чорныя бяздонныя віры глядзелі на яго, і ён адскочыў ад вады. Не, які ён плывец? А тут такія віры, такая плынь. Да світання нябачнай гадзюкай поўзан ён па лагеры і ў розных месцах падпаўзаў да пярэдніх акопаў, але ўсюды яго сустракаў суровы вокліч партызан. «Стой, хто ідзе?» Ён поўз у кусты, каб вартавыя не ўбачылі, не пазналі яго. «Не спяць, усю ноч не спяць. На кожным кроку вартавы муха не праляціць». І Мацій Кулеш ледзь не выў ад роспачы і страху. І цяпер, калі была магчымасць ратавацца, думка аб смерці была яшчэ больш жудаснай. За гэтую ноч у яго нават пасівелі скроні. На світанні ён убачыў на беразе невялічкую рыбацкую лодку. Яна не была прыкута, ляжала ў кустах, перавернутую вверх дном, і нават вартавога не было блізка каля яе. Яго пачало калаціць, чаму ён уначы не знайшоў гэтай лодкі? Чаму ён не знайшоў, як яна з'явілася тут? Нейкі час ён хадзіў па беразе і думаў, як жа з'явілася тут гэтая лодка. Пасля ён даведаўся, што на ёй прыплыла ўрач Алена Рыгораўна. Сама прыплыла ў гэтае пекла? Кулеш нават на момант разгубіўся, не разумеючы, што прымусіла яе з'явіцца туды, дзе ўсіх чакае смерць. Дурні, вар'яты! Хай лезуць хоць чорту ў зубы, а я хачу жыць, зразумелі, жыць, і мне трэба гэтая лодачка. Ён залез у галлё паваленых дрэў і ўвесь дзень не зводзіў вачэй з лодкі. Яго калаціла ад напружання, як у ліхаманцы, і дзень цягнуўся без конца. Маціху лишь думаў, толькі ніхто не забраў бы яе, не адцягнуў, толькі б не забраў. Увесь дзень шаптаў ён адны і тыя ж словы. Яго не цікавіла, што рабілася ў лагеры, і ён нават на выбухі снарадаў перастаў звяртаць увагу і толькі задавальненнем адзначыў, што пад вечар усё радзей і радзей з'яўляюцца людзі на беразе і менш стала вартавых. Дзякуй Богу! «Дзякуй Богу!» – шаптаў Мацей Кулеш. «Усе б яны адышлі адсюль!» І вось нарэшце сцямнела. Ён выпаўз са сваёй бярлогі і доўга-доўга поўз да лодкі, спыняючыся праз кожны крок і прыслухоўваючыся. Было ціха. Вось ён дакрануўся дрыжачымі рукамі да зацвілага слізкага дна лодкі. Зноў было ціха. Ён перавярнуў яе, пасунуў перад сабой да ракі. Дзесьці заляскалі стрэлы, але гэта нічога, нічога, думаў ён. Хай цяпер страляюць больш, гучней. І вось лодка нарэшце загойдалася на вадзе. Ён адпіхнуўся, ускочыў яе. Плынь падхапіла і панесла лодку ад берага. Было ціха. Мацей Кулеш заціснуў далонямі рот, каб не закрычаць ад жывёльнай радасці, а потым, захлынаючыся, зашаптаў: вось ён, Мацей Кулеш, свісціце цяпер яму, згіньце цяпер вы там усе, а я яшчэ поживу.